tracić nocą. Gdy skamienieje wiatr, będziemy wzruszać powietrze. Wszyscy zaproszeni muzycy zareagowali z ogromnym entuzjazmem i nie tyle odrobili zadanie, co wręcz zaskoczyli słuchaczy świeżym i nietuzinkowym podejściem do twórczości Zbigniewa Herberta. Herbert 3.0 muzycy w hołdzie wielkiemu poecie. Z płyty z ubiegłego tygodnia, piosenka dnia na dziś, to Melokotelok, utwór zatytułowany Napis. I to koncertowy, jak słyszeli Państwo, zapis. A do płyty tego tygodnia jeszcze będziemy powracać. Tymczasem na budziku 9 minut po czwartej. Mind, I'm Bejrut, także na rozgrzewkę. I coś mi się wydaje, że kolejny utwór bardzo w podobie będzie się zaczynał. No ale to jeszcze chwileczkę, momencik. Bo najpierw dane teleadresowe, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, więc budzik@polskieradio.pl, 2273 71335. Co my tam dziś mamy w kalendarzu? Środa. A więc środowe trzy szybkie ciach, ciach. Shaking Duty. Również na dzień dobry. A dzień dobry dziś budzikowemu gronu mówi pan Tomek, który odezwał się jako pierwszy telefonicznie. Brawo, mamy dublecik ustrzelony, zaliczone. No to ciekaw jestem, jak jeszcze, może jutro, może pojutrze będzie okazja do tego, by hat-trick, a może poprawić statystyki tych najlepszych budzikowych korespondentów w ciągu jednego tygodnia. Pan Tomek informuje, w okolicach węzła Kutno-Łowicz plus 3, pochmurno, ale sucho, a dziś rozładunek, podobnie jak wczoraj Karczew, ale dziś na godzinę 8, więc jedziemy powolutku. I jeśli chodzi o informacje drogowe, a są te dotyczące utrudnień, jeszcze będziemy przekazywać, gdyby państwo mieli ochotę, polecamy mail, telefon, SMS. Sygnał od pana Pawła, który odezwał się jako pierwszy dziś SMS-owo, krótko i na temat, bardzo dziękujemy. No i rodzynek w tym męskim gronie, pani Iza ustrzeliła dziś pierwszy sygnał mailowy. Rzadko się zdarza, że z tak daleka, ale to zdaje się już nawyk stałych budzikowców korespondencyjnych. Pani z Nowej Zelandii informuje, że 28 stopni w Christchurch, no i już po obiedzie. Pod wieczorek. Taki meldunek przed kolacją od pani z dokumentacją fotograficzną jeszcze. A więc Nowa Zelandia, Christchurch słucha. To pierwszy sygnał mailowy dziś. Brawo, brawo. Ogromne zaangażowanie, jak widzę, jak miałam. No a jeśli chodzi o pozostałe sygnały, już za chwileczkę, już za momencik. Powitanie nowego dnia, także za chwilę, a witamy tenże nowy dzień wraz z nowym nagraniem w Trójce. Ozzy Osbourne, on to robi głośno. Państwo też mogą. Be scared of me. Ozzy Osbourne z listy przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy do głosowania najłatwiej z nowej strony listy na naszych stronach internetowych. Polecamy. Na dziś imieniny Walerego, Zdzisława i Żelisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, no i dzień potrwa już prawie 9 godzin. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad godzinę. Rozpoczynamy nowy dzień, za chwilkę także z lekcją historii. Ale wcześniej Państwa sygnały, także ostrzeżenia, by uważać na drogach. Silnie wieje, chłodno, miejscami mokro, więc przyłączamy się do apelu. Jedźmy ostrożnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wspólnie witamy nowy dzień. Środa, 29 stycznia. Dzień dobry Państwu. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. To koledzy się zasiedzieli i... A, już nie wnikajmy. 26,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii właśnie z 29 stycznia. I tak w 1477 roku zmarł Grzegorz Sanoka, humanista, poeta polsko-łaciński. Wspominamy go w 543. rocznicę śmierci. W roku 1720 urodził się Franciszek Bohomolec, jezuita, komediopisarz, publicysta i pedagog. Był redaktorem i wydawcą Kuriera Warszawskiego, współzałożycielem Monitora, gościem obiadów czwartkowych u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Franciszek Bohomolec urodził się równo 300 lat temu, zmarł w 1784 roku. A w 1856 urodził się Aleksander Brückner, filolog, historyk kultury, języka i literatury, odkrywca kazań świętokrzyskich, autor ponad 1500 prac naukowych, zmarł w 1939 roku. To trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także muzycznego, już za niespełna godzinę, a pan od pogody za 3 minuty i 33 sekundy. I'd rather laugh in their face. Ho, ho. Tak jeszcze zimowo nam się wyrwało. Ale w nawiązaniu do utworów skutecznie budzących, Redbox za ubiegły rok w podsumowaniu USB 2019. Polecamy i zachęcamy. Kto jeszcze nie zagłosował na budzik@polskieradio.pl spośród tych wszystkich nowych nagrań, głównie z piosenek dnia, ale także z płyt tygodnia, które pojawiały się w budziku. Proszę wybrać te, a umówmy się, 10. Państwa zdaniem skutecznie budzących. Może to właśnie Redbox. Już po 4.30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Południowa Hiszpania pod wpływem wyżu, pozostały obszar kontynentu pod wpływem niżów z układami frontów, no i Polska w dalszym ciągu w zasięgu niżu z nadpołudniowej Skandynawii przez obszar naszego kraju. Od zachodu przemieszczać się będzie kolejny front, chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, no i tak się przejaśni, że przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i w górach sam śnieg. Na wiatr dziś zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, ale im bardziej na południe, tym silniejszy. W Tatrach do 100 km na godzinę, no i w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, ale i tak niskie. W południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale, a temperatura w sumie wyrównana, w dzień od 0 do plus 4 stopni. Na krańcach zachodnich dziś najwyższa temperatura. Rozgrzewające, choć tak naprawdę ciepłe nagranie, które również pozostało z nami ze starego 2019 roku. Może to nie wprost taka rozbudzanka, ale jednak komuś mogło się spodobać. Mnie się spodobali Ma Fontaine Sans już jakiś czas temu, a tym bardziej w tak klimatycznym nagraniu jak Guiding Light. All day permanent friend, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know your eyes on me, I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth, now is always wrapped around you. Don't you slip away in the night. Don't you turn your words from on high. Well, I know I had it all on the line,

znów sam raz. Kolejne sygnały od Państwa, także te dotyczące głosowania na utwory skutecznie budzące za rok ubiegły, co bardzo nas cieszy, także w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Pani Bożena z Częstochowy gorąco pozdrawia i informuje, że jest i zagłosowałem. Super. Pani Iwona z Nysy informuje, że dziś prawie pogodowa powtórka z wczoraj. Stopni brak, wiatru brak i opadów też brak, ale są gwiazdy i może to wróży pogodny dzień. Środa minie, to wiadomo, jeszcze trzeba tylko wstać ze dwa razy i będzie weekend ciepły. Pozdrawiam pani Iwona z Nysy. Podkarpacie zgłasza swoją obudność i na słuch za oknem plus 4 deszcz. A jeśli chodzi o plany treningowe, dziś to 15 km do przebiegnięcia. Start za niecałe 20 minut o 5. No i przypomina pan Adam o maratonie. Właściwie to takie przygotowanie do maratonu w Dębnie. Jeszcze 67 dni biegający pan Adam z Jarosławia. No nie wiem, 2 miesiące chyba troszkę mało, by osiągnąć jakikolwiek wynik w maratonie, ale może jeśli ktoś z lekkim zacięciem z pewnością może spróbować swoich sił. Pan Adam jest takim mobilizatorem porannym, za co bardzo dziękujemy. Jak zwykle podziwiamy i pozdrawiamy. Sygnał start do pracy, za oknem jaki delikatny plus, pod kordełką też, a o 7 dziś człowiek będzie mógł się z łóżka. Na razie posłucha, później do pracy pójdzie. To takie plany. Pani Agata z Krakowa również z nami. Sygnał z Wałbrzucha, gdzie popruszyło śniegiem, minus 2, jeszcze ciemno i głucho, i do domu daleko, ale na szczęście trójka w uszach, to od pana Grzegorza Wachtłowca. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. A obudność także pani Ani z Gliwic. Nie śpię, ale słucham. Dzień składanki i łamigłówki dziś. No się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Z kalendarza świąt osobliwych jeszcze tu sporo takich. Ponoć dziś też Światowy Dzień Niczego, co zresztą podpowiada pan Stefcio z Mielca. Ale nie tego niczego, niczego, tylko niczego. W okolicach Słupska z Czarnej Dąbrówki kartus opad śniegu. I pan Artur ostrzega 10 centymetrów. No i uważajmy. Uważajmy, szczególnie to ostrzeżenie dla kierowców większych aut, bo ciężarówki nie mogące podjechać pod górę niestety blokują trasę, która zazwyczaj zajmuje około godziny. W tej chwili jadę już dobre ponad półtorej. Ostrzeżenie dla wszystkich kierowców. Pogodowy Armagedon z okolic Słupska. Takie ostrzeżenie drogowe na tę chwilę. Prosimy Państwa jak zwykle o szczególną ostrożność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już za 17 minut piąta. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down. When you lift me higher out of the fire, out of the flames, I lost a fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival, revival song, revival. I try to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Higher out of the fire, out of the flames. Oh, I lost a fear. Kolejny sygnał od Państwa, że Państwo zagłosowali i bardzo serdecznie dziękujemy na utwory skutecznie budzące za rok 2019. Mało czasu, króca bomba także do zakończenia głosowania w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Te szczegóły za chwilkę, ale wcześniej kilka sygnałów od Państwa, te, które napłynęły właśnie w tej chwili. Nowa Zelandia, to już wcześniej odhaczaliśmy. Pierwszy dzień high school, przeżyliśmy pierwszy krok na nowym etapie edukacji, ale że w krótkich spodenkach do nowej szkoły, no naprawdę, pani Iza z Nowej Zelandii podsyła. To właśnie tego dotyczy dokumentacja fotograficzna. Morgan z rana Fra Middelfart i czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z wietrznego i chłodnego Fynu, gdzie odczuwalna -2 pan Sebastian, jedynie myśl o zbliżającym się wielkimi krokami weekendzie i ekstraklasie. To rozgrzewa z piłkarskimi pozdrowieniami z duńskiej Fioni od pana Sebastiana. Na dzień dobry, pan Piotrek z Harrogate'u także melduje się w gronie budzikowców. Troszkę wietrznie, ale na tę chwilę Harrogate z temperaturą trójkową, 3 stopnie, jeszcze tylko 3 nocki i weekend. Znowu wyliczamy do odpoczynku. Bardzo serdecznie dziękujemy i jeszcze pan Wojtek z Manchesteru podczas nocnej zmiany. To już nie wylicza, zdaje się, że zadowolony z takiego, a nie innego obrotu sprawy na emigracji. I coś mi się wydaje, że ci, którzy troszkę dalej od kraju rali, powinni poczuć się szczególnie do obowiązku podczas końcówki właściwie już głosowania na utwory związane z 95-leciem Polskiego Radia. Szczegóły na naszych stronach internetowych, można od razu podejrzeć wyniki głosowania. Co ciekawe, można zagłosować codziennie, więc jeszcze jest szansa dziś, jutro i pojutrze. 95polskieradio.pl. Coś mi się wydaje, że dziś wybrałem dla Państwa faworyta. To oczywiście Republika. Pożarła ich. Republika i biała flaga na miejscu 24. Na razie w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Mówię na razie, bo jeszcze właściwie no może nie wszystko, ale wiele może się zmienić. Polecamy na stronie 95polskieradio.pl trwa głosowanie do końca stycznia. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Domerodem. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja.